प्रणाम सुरम आज का ये दिन अवतारा कानून की जानब से लियाकत और इंसानियत के नाम मसर्रत का पैगाम वाला दिन। इस दिन में रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जियाफत का एहतमाम फरमाया और रोजे को हराम करार दिया। यह ईद का दिन सुरूर का दिन, मसर्रत और खुशी और शादमानी का दिन। जनाब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कौम के लिए ईद और त्यौहार है और हमारी ईद यह है। औरों के त्यौहारों में और औरों की मसर्रतों में सामान होता है गफलत का और बगावत का, इंसानियत के खिलाफ, शराफत के खिलाफ, तहजीब और अच्छे कल्चर के खिलाफ काम उसमें किए जाते हैं। कहीं ऐसा होता है कि दूसरे इंसानों के कपड़ों को मुलव्वस किया जाता है, कहीं ऐसा होता है कि दूसरों पर कुछ और खास किस्म की हरकतें की जाती हैं दूसरों से मुतल्लिक, उसमें शायस्तगी और तहजीब का नाम नहीं होता। मगर कुर्बान जाइए इस मजहब इस्लाम पर जिसे जनाब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं कि इसकी खुशियां याद इलाही से, जिक्रुल्लाह से और हक तआला की तस्बीह और तहमीद और तकबीर से मामूर कर दी गई है और इसमें सदकात का एहतमाम करके जिस तरीके से एक अमीर कबीर और एक रईस अपने दौलत के नक्शे में मसरूर और खुश होता है, अब तारा ने सदकात फित्र का एहतमाम करवाकर उसका हुक्म दिलवाकर गरीबों के लिए मसर्रत का सामान मुहैया किया। बल्कि मैं कहा करता हूं कि जैसी जात होती है उसी एतबार से जियाफत होती है, जैसी हैसियत होती है जियाफत करने वाले और दावत करने वाले की उसी शान की दावत होती है। यही रब्बुल आलमीन की तरफ से जियाफत है, जाहिर है कि उसमें महदूदियत और तहदीद और उसमें अख्तसार मामूलीपन नहीं होगा। इसीलिए अमीर आज के इस त्यौहार में अपने दौलत के नक्शे में खुशी और मसर्रत महसूस करेगा तो गरीब के लिए सदकात फित्र की शक्लें कर दी गई ताकि वह अपने गुरबत के नक्शे में अपनी जरूरत को पूरा कर सके और उसके लिए मसर्रत खुशी का सामान मुहैया हो सके। और यही नहीं बल्कि ईद के रोज कब्रस्तान जाने को फका की जमात मुस्तहब करार देती है ताकि इसारे सवाब के नतीजे में जो जमीन के नीचे जा चुके हैं वो दूसरे आलम में पहुंच चुके हैं, जब ये पड़ा हुआ कुरान करीम और दुआ उनके पास तहायत की शक्ल में और हदियों की शक्ल में पेश किया जाएगा तो उनकी रूहों को खुशी और मसर्रत में महसूस होगी और वही इंतहाई इंतसार का एहसास करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से ये जियाफत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी है, सिर्फ जिंदों के लिए नहीं बल्कि मुर्दों के लिए भी है। और जब उसकी तरफ से आम ऐलान कर दिया गया, जियाफत का निजाम किया गया, तो अब एक मुसलमान का फरीजा है कि वो इस्लामी कल्चर सकाफत को अपनाते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की चीजों को अपनाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि वो इंसान जिसको अल्लाह ने दौलत से सरफराज फरमाया है, जिसको रब्बुल आलमीन ने नवाजा है, वो किसी ऐसे शख्स की तरफ अपनी निगाह हिस्से उठाए जिसके हाथों में कुछ नहीं और जिसके पल्लों में कुछ नहीं। एक करोड़पति और अरबपति इंसान किसी फकीर कल्लाश की तरफ लालच की नजर अगर उठाता है और हिस्से की निगाह उसकी जारी पड़ाता है तो दुनिया ऐसे इंसान के बाप में फैसला करेगी कि वह नादान। ये अहमकाना इकदाम है, ये सफीहाना और बेवकूफाना हरकत है। ठीक इसी तरीके से जिसके दामन को इस्लाम की दौलत ने मालामाल कर दिया हो, जिसके दोनों हाथों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रब ने और उनके रब ने भर दिया हो कि एक हाथ में अल्लाह की किताब दे दी हो, बाएं हाथ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत राशिदा, वो उम्मत का इंसान जिसके दोनों हाथ भर दिए गए हों, अगर वो अपना दाहिना हाथ यूरोप की तरफ और अमरीका की तरफ और रशिया की तरफ उनके कल्चर और तहजीब और सकाफत को सीखने के लिए बढ़ाता है तो उसे किताबुल्लाह को छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो बाया हाथ इन सारे ममालिक की तरफ और उन अकवाम की तरफ बढ़ाता है जिनकी जाहिरी तंतराब और तंतराब और उनकी हैसियत को और उनकी जगमगाहट को देखकर मुतासर हो रहा है तो बाएं हाथ के बढ़ाने की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि भीख वो बदनसीब मांगे जिसके दोनों हाथ खाली। अल्लाह का शुक्र है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उम्मत के दोनों हाथ भर दिए गए हैं, इसलिए दुनिया की अकवाम की जानिब हिस्स का और लालच का, भीख का और मांग का हाथ बढ़ाने के बजाय हम सीना ठोक कर ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے اقوام کو، دنیا کی قوموں کو اور عالم کے انسانوں کو یہ خطاب کر کے کہیں گے کہ اسلام کے دسترخوان پر اور اسلام کے گلشن و گارڈن میں اللہ جل شانہ نے وہ پھول کھلائے اور وہ گل کھلے اس میں، کہ دنیا کی جس قوم سے بھی تعلق رکھنے والا انسان وہ چاہے تو آئے اور آنے کے بعد اس کے دامن مراد کو اس کے گلوں سے بھر لے. یہاں پر کسی پسند کی تنگی نہیں ہے، کسی پسند کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کسی پسند کی کوئی تحدید کی شکل نہیں ہے. سلائے عام یارہ نے نقطہ دان کے دیے. تو جب اللہ جل شانہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا اسلام نصیب فرمایا کہ جن کا پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ ان کی امت میں آنے کے لیے پچھلے انبیاء نے خواہش کی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کی خواہش کی تکمیل اس صورت میں کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے اور اخیر میں جا کر وہ اس امت میں تشریف لائیں گے تاکہ دنیا کے انسان اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی امت میں امتی بھی ہیں اور جس کی امت میں پچھلے پیغمبر کا ایک انسان بھی ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ ان کا مقام اور ان کی حیثیت اور ان کا درجہ اور ان کی جلالت شان ایسی ہے کہ امت کے انسان تو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں مگر نبی بھی اس امت میں آنے پر فخر محسوس کرتا ہے. بلکہ اس کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اتباع کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ترقی کرے اور کرتا رہے، وہ پرواز کرے اور پرواز کرتا رہے، وہ اڑے اور اڑتا رہے، اس کی جو ہے پرواز اور اس کی اڑان اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس کائنات کے جو سے تجاوز کر کے آسمان میں پہنچ جائے، بلکہ اور زیادہ اوپر کے آسمانوں میں پہنچ جائے اور سجدے اس مقام پہ جا کے قیام کرے. لیکن جب وہ زمین پہ آئے گا تو محتاج ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا روح اللہ جو مادیت کے فتنے کی انتہا، جو دجال کا فتنہ جو سارے عالم کو دلا کے رکھ دے گا، ایک بھوچال ہوگی سارے عالم میں، مگر خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں وہ طاقت ہوگی کہ جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے دجال پگھلنا شروع ہوگا اور اس کو وہ اپنے برچے سے اور نیرے سے ختم کریں گے مقام لدھ میں، اور دنیا پہ ظاہر کریں گے کہ مادیت کا توڑ روحانیت ہے، اور روح اللہ کو ہم تعالیٰ بھیج کر ان کے سامنے نظام ثابت کریں گے اور بتلائیں گے کہ بغیر روحانیت کی سارم کی فلاح نہیں ہے. تو عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں رہنے کے بعد دنیا میں تشریف لا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج بھی کتنا ہی ترقی کر جائے تو آسمانوں میں بسنے والا پیغمبر، وہ قوم نصارہ کہ جن کو ناز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ تشریف لا کر اتباع کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہوگی کہ اہل اسلام نصارہ کی طرف پھر سے ہاتھ بڑھائے اور لالچ کا ہاتھ بڑھائے اور یہود کی جانب ان کا ہاتھ بڑھائے. حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو کان موسیٰ حجاً لما وسعوا الا اتباعی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر موسیٰ آ جائیں، موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر انہیں چھٹکارا نہیں ہے. تو موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ دونوں بزرگ بھی اگر دنیا میں تشریف لائیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے بغیر اور اتباع کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. تو حیرت مسلمانوں پر جو یہودیوں کے اتباع کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، جو نصارہ کے اتباع کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، جو غیروں کے اتباع کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے دامن میں اور اسلام کے اندر ایسی ایسے جوہر و خوبیاں موجود ہیں کہ اگر اہل اسلام کو احساس ہو جائے تو کسی کی جانب ان کا فخر کا اور محتاجی و لالت کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. آج تعجب کی بات ہے کہ وہ پیغمبر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، جس کی راتیں بے چینی میں گزرتی تھی، جس نے امت کے لیے دعائیں کر کر کے وہ حالات برداشت کیے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہے، راتوں کی نیند حرام کی ہے، سکون و چین کھو دیا ہے، پریشانیوں کو سر لیا ہے اور رات دن بے چین سے امت کے لیے حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو بعض صحابہ نے دیکھا کہ لب مبارک آپ کے حرکت کر رہے ہیں، قریب کان لگا کے سنا تو بادشاہت کی عبادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. وہ یہ ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کی، معراج پاک میں پہنچے تو امت کو آپ نہ بھولے، اور انتقال پر دنیا سے تشریف لے جانے اور وصال فرمانے کے بعد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہ بھولے، اور میدان محشر میں بھی امت کو آپ فراموش نہیں کریں گے. ایسا پیارا نبی اور ایسا دل کا دلارا نبی اور ایسا امت پہ شفقت رکھنے والا نبی اور ایسی خیر خواہ مجسم رحمت دار اور ایسا رسول ان کے اتباع کو چھوڑ کر اور ان کے پیچھے چلنے کے بجائے غیروں کا اگر فالو کرتے ہیں، یہ اپنی جان پر ظلم ہے، یہ عقل پر ظلم ہے، یہ شعور پر ظلم ہے، یہ انسانی ادراک اور احساس پر ظلم ہے، اور خدا کی قسم اپنی ساری حیات پر ظلم ہے، اور حیات کے بعد کی زندگی موت پر ظلم ہے، ساری فلاح اور ساری کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ساری کائنات کے نقشے اور خاکے اور ساری کائنات کے حالات میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنائیں، اور اگر ہم نے اپنی زندگی وہی رکھی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا ایک نظام ہے، اللہ جل جلالہ کی جو لاٹھی ہے اور قدرت کا جو ڈنڈا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آواز نہیں مگر وہ وقت پر اپنا کام کرتا ہے، قوم عاد پر وہ ڈنڈا پڑا، قوم سمود پر وہ ڈنڈا پڑا، قوم شعیب پر وہ ڈنڈا پڑا، قوم لوط پر وہ لاٹھی پڑی، اور دنیا کی وہ قوم برباد ہو گئی جنہوں نے اپنے خواہشات پر اپنا امام بنایا اور خواہشات کا فالو کیا اور اس کا اتباع کیا، اور دنیا نے دیکھا ہے، چشم فلک شاہد ہے، نکلنے والا چاند اس بات کی گواہی دے سکتا ہے، اور خدا کی قسم یہ چمکنے والے ستارے اعلان کر سکتے ہیں، بلکہ چلنے والی فضائیں دنیا کو یہ بتائیں جو باور کرے گی کہ جنہوں نے نبیوں کے مانے اور ان کی بات سن کر چلے ہیں اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے، وہ جس میدان میں پہنچتے ہیں فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے ہیں، وہ جہاں پہنچے ہیں کامیابی کے پرچم نے راضی ہیں، وہ جس مقام پر تہیں حقانیت کا بول بالا کر دیا ہے، وہ اٹھے ہیں تو ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارے راستے میں اگر پہاڑوں کی چٹانیں آ جائیں تو خدا کی قسم انہیں ٹھکرا دیں گے، اگر سمندروں کی موجیں ہمارے ارادوں میں حائل ہوتی ہو تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر طوفان ہمارے سامنے آتے ہو ایسے طوفانوں کو جو ہے ہم اپنی آنکھیں بتائیں گے، مسکراتے ہوئے طوفان خیر موجوں سے نکل جائیں گے اور بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کریں گے، مگر ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی ارادہ ہے، اور خدا کی قسم ایک نظام کو لے کر ہم چلیں گے، اور وہ نظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ طے ہو جائے تو آج کی بڑی بڑی مادی طاقتیں ارے اسلام سے گھبراتی، اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ غیر جو تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کا سلوک ایسا ہی سمجھ لو جس طریقے سے ہم کسی مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں اور مرغوں کے سامنے دانہ اور پانی پیش کرتے ہیں، ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے مجھ سے ذبح کر دے، یہ غیروں کا حال ہے کہ وہ اگر سلوک بھی کرے اور احسان بھی کرے اور آپ کے ساتھ اخلاق بھی برت کرتے تو ان کی نیتیں پاکیزہ نہیں ہیں، ان کے ارادے پاکیزہ نہیں ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ نثار کرنے کی نثار ہونے کے بجائے تمہیں کٹوا دیں گے، ذبح کروا دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، ان کے پیش نظر اپنا نظام اور اپنا مشن ہے، اگر ہم سے کوئی خیر کا ہمارا کوئی ہے تو وہ خاک پا کے بتھا پہ پیدا ہونے والا انسان، اور جو گنبد خضرا میں آرام کرنے والی شخصیت ہے میری مراد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے صحیح معنی میں خیر خواہ، میں جوانوں سے کہوں گا کہ افطروں کا اتباع کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا اہتمام کرے، یہ سارے اتباعات اور یہ سارا کھولو اور ان کے پیچھے چلنا بربادی کا سامان ہے، اسی لیے جنہوں نے ان حقیقتوں کو اپنایا تو تاریخ اس بات کا اعلان کر رہی ہے اور ہسٹری اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ جب حق پرست اٹھے ہیں اور حق کی صدا بلند کی ہے اور نبیوں کے طریق پر چلے ہیں، اللہ جل شانہ انہوں نے دنیا کے حالات کے ہر نقشے میں کامیابی کی صورت عطا فرمائی اور کامیابی سے انہیں ہم کردار کیا، اور اگر اس سے ہٹ کر انسانوں نے اپنی زندگی گزاری تو پھر حالات کا نقشہ کچھ اور ہو گیا، مگر افسوس کہ آج کیفیت ہماری یہ ہے کہ وہ اسپرٹ وہ روحانیت ہمارے اندر سے نکل چکی، آپ نہیں دیکھتے کہ ایک جانور ہے جس کی روح نکل جاتی ہے تو بدن پھولتا ہے اور پھولنے کے بعد اس کی باڈی پھولنے کے بعد اس کا شریر اور جسم کافی بڑا معلوم ہوتا ہے، مگر کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو گیا، اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اس کے پاور میں بڑھوتری ہو گئی، دنیا کا کوئی عقل مند نہیں کہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسم کا پھلاوا ہے، یہ بدن اور شریر اور باڈی کا پھلاوا ہے، مگر اندر اس کے اندر جان اور قوت باقی نہیں ہے، ایک زمانے میں ہمارا جسم بہت چھوٹا تھا، امت کا جسم 313 انسانوں پر مشتمل تھا، مگر کافروں کو وہ آنکھیں بتلائیے اور باطل کے ساتھ انہوں نے وہ جرات مندانہ کام کیا اقدام کہ دنیا شاہد ہے بلکہ ارض و سما شاہد ہے، اور آج تک ان کے بعد میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات پڑھتے ہیں کہ جس نے بدر میں شدت کی ہے اب تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے. اتنا غلط آتا ہے اسی بخاری میں جو ہے حق تعالیٰ نے انہیں دیکھا اور ان کے لیے خیر کی مغفرت کی شکل کی. تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جب جسم بہت چھوٹا تھا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جو ہم سے ٹکراتا وہ پاش پاش ہو جاتا تھا, جو سامنے آتا وہ پسپا ہو جاتا تھا, مگر جسامت پڑنے لگی اور روحانی اس کے بعد جب کم ہوئی ہے تو آپ پورے ورلڈ میں ایک عرب مسلمان ہیں, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس جانور کی روح نکل چکی ہوتی ہے اور جسم بڑا ہو گیا ہو اور اندر وہاں روح اس کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک بچہ اس کی مونچھوں کو کھینچ سکتا ہے, دانتوں کو توڑ سکتا ہے, کانوں کو کاٹ سکتا ہے, اسے کسی طریقے سے مار سکتا ہے, اسے کاٹ سکتا ہے, اسے جلا سکتا ہے, اسے بہا سکتا ہے, اسے دفن کر سکتا ہے اور اسے مٹانے کا ارادہ کر سکتا ہے. اور اگر اس کے اندر جان باقی ہے تو پھر وہ ڈرے گا اور سوچے گا. تو آج امت کا اتنا بڑا جسم ہے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے جسم کے اندر جو جان جو اسپرٹ جو قوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کے انسان جو کچھ معاملہ کر رہے برت رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ آج اس مسرت کے دن یہ طے کر لیں اسی مجلس میں کہ اگر زندہ رہیں گے تو اسلام کے لیے زندہ رہیں گے, اور جان دیں گے تو اسلام کے لیے جان دیں گے. اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری لیاقتیں اور اپنی ساری قابلیتیں اگر صرف کریں گے تو اسلام کے بول بالا کو اسلام کے اسلام کا بول بالا ہو اس غرض سے, اور ان تمام طاقتوں کا ہم جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں جو اسلام کے خلاف ہے, جو باطل کے خلاف ہے, جو حضور جو حق کے خلاف ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف باطل کی آواز ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا. ہمیں نفس کا شیطان کا گندے ماحول کا برے حالات کا ان ساری چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا اور اسے ٹکر لینی. اور اگر ہم نے یہ عزم کر لیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پختہ ارادے کو پھر مومن کے قوی ارادے کو کوئی طاقت چھوڑ نہیں سکتی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے. کیا آپ نہیں جانتے کہ مومن کا ارادہ بڑا پختہ ہوتا ہے؟ ہوگا جن قوموں کا ارادہ ایسا کہ چوہے کے گزرنے سے ارادے ان کے ٹوٹ جاتے ہوں اور بلی کے گزرنے سے ارادے ان کے ٹوٹ جاتے ہوں اور ان کے ادائی میں فرق آتا ہو. ایک مسلمان کا ارادہ دنیا کی کوئی طاقت ہے وہ توڑ نہیں سکتی, اور اگر ارادہ ٹوٹا ہے تو مسلمان سمجھتا ہے کہ رب کی طاقت ہے. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے پہچانا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا سروے کریں, اللہ کے حضور گڑگڑائیں, خدا کے آگے جو ہے طرف کو دعائیں مانگے اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو برسوں ناراض کرنے کے نتیجے میں ہر قسم کی ذلت کا وہ ہم نے دیکھا ہے. کاش کہ ہم بیدار ہوں اور غفلت سے کروٹ لیں اور وہ شکل اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے مولا کو راضی کر سکیں. لہذا جس چوکٹ سے ہٹے تھے اور جس در سے ہٹے تھے اور غیروں کی طرف رخ کر کے ہر قسم کی بربادی اور ہلاکت کی شکلیں مہیا کی اسی در پر پہنچ کر اور اسی گھر پہ پہنچ کر ہمیں جب شائی کرنی ہے, پیشانی کو رگڑنا ہے اور اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کرنا ہے. آج بھی اگر ہم تارا راضی ہو جائیں, آج بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو خوش کر کے ہم لیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ عروج رفتہ اور گیا ہوا اقبال بلندی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا اور بہت فتح کی بات کہ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گرامی اور آپ کی اس نسبت کے ہمیں چاہیے کہ ہم قدر پہچانیں. لہذا جوانوں کو چاہیے کہ وہ حالات کا دھارا بدل لیں اور خود اتباع پر آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر جوان نے اتباع شروع کر دیا تو پھر قوم کے بوڑھے وہ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ پوری قوم کا مزاج کے گویا مکھن ہوتے ہیں قوم کا, وہ یقیناً ان جوانوں کے جذبات کا لحاظ کریں گے. اس لیے کہ جوانی میں گرمی ہوتی ہے, تیزی ہوتی ہے, حدت ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ بڑھتا ہوا سورج اور چڑھتا ہوا سن و آفتاب اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اسے گرما دیتا ہے, وہ اسے تپا دیتا ہے. تو جوانی کا خون گرم ہوتا ہے, وہ تپانے کے لیے, وہ تڑپانے کے لیے, اٹھانے کے لیے اور بے قرار کرنے کے لیے خدا کی قسم کی فائدہ کر سکتا ہے. اور جب جوان اٹھے گا تقوی کو لے کر اور نیکی کو لے کر اور دعوت کو لے کر اور دین کو لے کر اور آخرت کی فکر کو لے کر اور پاکیزہ ماحول بنانے کا جذبہ لے کر, تو پھر بوڑھے ان کا یقیناً ساتھ دیں گے. جوان بوڑھے اگر کسی طرف ہو جائے تو بچوں کا کام ہے انگلی کا پکڑنا, اور جب یہ ساری مجارٹی ایک طرف ہے تو پھر ہوم منسٹر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ان کا اتباع کو یقیناً کریں گے اور سارا ماحول تبدیل ہوگا, بدل جائے گا. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ جوانوں نے اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلا اور وہ بگاڑ کی طرف گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر بوڑھے جو قدم و کرسی کی حالت میں ان کی کون سنے گا. ان کے مشورے اور ان کے ارادے ان کے مشورے اور ان کے وہ شعور کی باتیں اور تجربے اس سے کون فائدہ اٹھائے. اسی لیے حکما نے لکھا ہے کہ کسی کام کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جوانوں کا جوش ہو اور بوڑھوں کا ہوش ہو. اگر جوانی کا جوش ہے تو قدم آگے بڑھیں گے اور اگر بوڑھوں کا ہوش ہے تو اس صورت کے اندر وہ قدم جو بڑھیں گے وہ روشنی میں بڑھیں گے وہ اجالے میں بڑھیں گے. کیا www.attempt.com جوانوں کا اگر جوش ہے تو آگے بڑھانے کے لیے ضامن ہے اور دوسروں کو دھکا دے سکیں گے دوسروں کو اٹھا سکیں گے اور تیار کر سکیں گے. اور بوڑھوں کا ہوش چاہیے. ایک بوڑھے کے پاس تجربے ہوتے ہیں زمانے کے لہر و نہار اور حالات کے سرد و گرم کو دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ ساری نزاکتوں کو سمجھتا ہے. اس جوش ہوش کے ساتھ اگر امت اٹھے گی تو انشاءاللہ اس کا انجام خیر ہوگا. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے آج تک پٹ چکے ہیں اور جتنا آج تک لٹ چکے ہیں اور جتنے آج تک ہم برباد ہو چکے ہیں بگڑ چکے ہیں اس سے زیادہ کا اندیشہ ہے اور اس سے زیادہ کا خطرہ ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح احساس نصیب فرمائے اور صحیح فکر نصیب فرمائے. ہم اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں اپنے ذاتی حالات کو بدلیں اپنے ذاتی معاملات کو بدلیں اور خدا کے حضور استغفار کریں اللہ کو راضی کریں اور یہ طے کریں کہ دنیا میں زندہ رہیں گے تو اسلام کو بول بالا کرنے کے لیے اور اسی کے احکام کا اتباع کرنے کے لیے اور دنیا سے جائیں گے تو اللہ جل شانہ کو انشاءاللہ خوش قدموں سے راضی پائیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں گے اور آپ کو خوش کریں گے. اگر اس جذبے سے ہم نے اس چیز کو اختیار کیا تو آپ یقین مانیے کہ عید کا یہ پیغام جو ساری انسانیت کے نام ہے جس میں حق تعالی اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی گویا کامل دین ہمیں ملا ہے ہم نے اتمام نعمت کر دیا گویا نعمت ہماری پوری ہو چکی ہے. جب اتمام دین اور اتمام نعمت کی شکل ہمارے لیے ہو چکی ہے تو پھر اب ہمارے لیے رحمت کا کوئی سوال نہیں. لہذا آج اس مسرت کے دن اور خوشی کے دن اور اس سرور کے دن اور یوم میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کریں اپنی زندگی میں صحیح تبدیلی پیدا کریں اور انسانیت کے صحیح ہمدرد ایسے ہمدرد رہے جو آج کے لیڈر ہے اور آج کا کلچر ہے اور آج کی ثقافت ہے بلکہ وہ ہمدردی جو مدینے کے انسان نے اور مکے کے انسان نے انسانوں میں پیدا کرنی چاہیے تھی یعنی انسانیت کی وہ ہمدردی جو ان کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے وہ ہے ان کی صحیح تربیت و تعلیم اور وہ اسلام ہی کے دامن میں مل سکتی ہے. اس کی سوا انسانیت کو جو تڑپتی ہے اور سکتی ہے کسی اور مقام پہ پناہ نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہمیں احساس نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں فکر نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں وہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اس دنیا میں جو چار دن کی ہے اور اس کے بعد برسوں جو انسان کو قبر میں سونا ہے اور ہمیشہ اس عالم میں رہنا ہے اس چار دن کی دنیا میں ہم کچھ کام کر جائے. وہ کسی شخص نے کہا تھا عبد الحفیظ جالندری نے کہا تھا اور بہت پتے کی بات کہی اس نے اپنے شاہنامے میں کہا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ. فردوسی ایک شاعر تھا جس نے ایران میں انقلاب کے روپ پھونک دی تھی تو عبد الحفیظ جالندری کہتے ہیں کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. آج ہمیں ایمان کو زندہ اور اس کے جو ہے اس کے آثار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو امت کے سارے انسانوں کو صحیح فکر و احساس نصیب فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم گندے ماحول پر نظر ڈالیں اور اس کی اصلاح کا قدم اٹھائیں اور نہیں تو غیر قوموں کی تہذیب و کلچر کا یہ سیلاب ہمیں بہانے جائے. دنیا میں سیلاب آتا ہے اس کے لیے بند بنتے ہیں. آج فکر و نظر کا سیلاب ہے رائے کا سیلاب ہے کلچر کا سیلاب ہے ثقافت کا سیلاب ہے اور یہ عجیب و غریب سیلاب ہے جو ہر چیز کو اپنے ذمے میں لے جانا چاہتا ہے بہانا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے حالات میں ہمیں غفلت سے سونے کی ضرورت نہیں. آپ جانیے آپ دیکھتے نہیں اس بات کو کہ اگر خدا نہ خواستہ محلے میں فائر یا آگ لگ جائے یا طوفان آ جائے تو پھر ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے بوڑھا اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے جوان اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے ایک ملازم اپنے پیشے کو چھوڑ دیتا ہے اور سب دوڑ پڑتے ہیں کہ لگی ہوئی آگ کو بجھائیں اور بہتے ہوئے اس سیلاب کے دھارے کو موڑ دیں تاکہ انسانیت بچ جائے. لہٰذا آج کے اس سیلاب میں جو فکر و نظر کا سیلاب اور دینی اعتبار سے متاثر کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ اس سیلاب میں جس کی آگ انسان کے ایمان کو اور اس کے حیا کو جلا کے خاک کر دینے والی ہے اور جس کا یہ سیلاب اس کی تہذیب کو ختم کر دینے والا ہے ہمیں چاہیے کہ حالات کو رخ موڑ دیں اور سیلاب کے دھارے کو رخ موڑنے کے لیے ہم کھڑے ہوں. اور اگر اسی طرح ہم غافل رہے تو یہ سیلاب ہمیں نہ معلوم خدا جانے ہلاکت کی کس وادی میں لے جا کے ڈالے. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے، اسلام کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، بقیہ زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے کچھ کر لینے کی توفیق دے، اور دنیا پر ہمیں ظاہر کر دے کہ ایک مذہب دنیا میں جو انسانیت کا صحیح جو خیر خواہ ہے اور انسانیت کی صحیح تذکیر ہے، اس کے علاوہ انسانیت جو تڑپ رہی ہے سکھ رہی ہے، اسے کسی دامن میں پناہ نہیں مل سکتی. اگر پناہ کا سامان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہیں اور اسلام کے سائے تلے ہیں. اللہ قوموں کو جو ہے شعور عطا فرمائے، اس پیغام امن کو سنے، اس پیغام مساوات کو سنے، اور انہیں چاہیے کہ اس حقیقت کو باور کرے. ایک بات سنا کہ میں ختم کرتا ہوں. ایک صاحب رشیا کی تعریف کر رہے تھے کہ وہاں کا نظام بڑا زوردار ہے. میں نے فرانس ریئر میں مقام پہ بات کہی، میں نے ان سے کہا کہ وہاں کا نظام اپنی جگہ صحیح، مگر میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ کتا رشیا سے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کتے سے کیا آپ کو رشیا میں کھانے کو نہیں ملتا؟ اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، داخل کیوں جا رہے آپ؟ اس کتے نے کہا کہ رشیا میں کھانے کو ضرور ملتا ہے مگر بھوکنے کو نہیں ملتا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں یہ کیفیت ہے مدینے میں کہ عمر ابن خطاب جیسا انسان جن کی جلالت شان سے دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا، اور تقریباً 16 یا 17 لاکھ کلومیٹر رقبے پر جن کی حکومت چل رہی ہے، چکر جانے دیجیے، 17 لاکھ کلومیٹر رقبے پر ان کی حکومت تھی، حضرت عمر جیسا انسان جلیل القدر وہ ممبر پہ چڑھ کے یہ کہتا ہے کہ اسما ہوا تھی، اور ایک معمولی دیہاتی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ لال اسما والا میں، وہ کہتے سنو اور اطاعت کرو، وہ کہتے ہم سنتے نہیں اطاعت نہیں کریں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کے جسم پر 2 کپڑے ہیں اور دوسروں کو ایک ایک ملا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کھڑے ہو کے جواب دیا کہ ایک میرا اور ایک میرے والد بزرگوار کا ہے. یا ایک موقع پہ حضرت عمر نے مہر کے بارے میں کوئی بات کہی، ایک بڑھیا نے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن کی آیت سے فلاں بات معلوم ہوتی، وہ ان کا منشا نہیں سمجھی، لیکن حضرت عمر ممبر سے یہ کہتے ہوئے اتر گئے کہ مدینے کی بڑھیا عمر سے زیادہ جانتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ کہ دنیا کے سلاطین جن کے نام سے لرزتے تھے، بلکہ دنیا کے کہنے والے تجربے کار انسانوں نے کہا ہے کہ اگر 2 عمر فاروق ہوتے تو دنیا میں کسی کافر کا وجود دوا کے لیے ملنا مشکل تھا، مگر وہاں کیفیت یہ تھی کہ بڑھیا، ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ، ایک معمولی آدمی اپنی سمجھ میں کوئی بات آتی تو وہ حق بات کہنے کے لیے تیار ہے. اور جب کتا بھی اعتراف کرتا ہے کہ بھوکنے کو نہیں ملتا اور حق بات کہنے کو نہیں ملتی، ہم ایسی قوموں کے پیچھے چل کر کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے. میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے حروف مکار میں سب امریکہ میں جمع ہیں، اور روس کو الٹ کے دیکھو تو سپر معلوم ہوگا، اور چین کو الٹ کے دیکھو تو وہ نیب معلوم ہوگی. گھر پہ جا کے الٹتے رہنا. باقی کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری ساری فلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباق. اللہ پاک ہمیں آج احساس عطا فرمائے، یہ فکر عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. یہ چونکہ آخری تقریر تھی، کچھ طبیعت میری سعادت ناساز تھی ہے، اس لیے وہ نجی چاہتا تھا کہ جو سفروں کے سامنے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں. بہرحال آپ کی بستی میں آمد اور یہاں کا قیام، اللہ جل شانہ کو بڑا احسان ہے کہ رمضان پرسکون گزرے، لوگوں نے دینی باتیں شوق سے سنی، مختلف مساجد سے لوگ آتے رہے. یہ صرف حق تعالیٰ کا کرم احسان ہے، تو جتنی باتیں کہی گئی حق تعالیٰ فضل کی توفیق عطا فرمائے. میرا اپنا مستقل پروگرام و نظام رہتا ہے مختلف جگہوں کا. یہ قاری بسم اللہ صاحب کا زور تھا، برکت ہے کہ انہوں نے بار بار میرا سر دھایا اور بہت زور لگاتے رہے کہ آنی پڑے گا، اور اس مقام پہ آنے کے بعد الحمدللہ آپ حضرات جس اخلاق سے محبت سے پیش آئے اور جس جذبے سے باتیں سنی ہیں اسے مسرت ہوئی. دعا کیجیے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ بلا خیر ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس عالم میں اور اس کے بعد کے عالم میں حقیقی کامیابی نصیب فرمائے. بس یہ چند کلمات ہے. دعا من و جملہ جہاں امین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.